ลสัจกะสูตรว่าด้วยสัจกะนิครนทบุตรสูตรเล็กอนุสาสนีของพระพุทธเจ้า353ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีในสมัยนั้นสัจกะนิครนทบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโต้ตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาทไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงือกออกจากลักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้ต้นเสานั้นโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาทสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยครั้นในเวลาเช้าท่านพระอัสสชิครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงเวสาลีสัจกะนิครนทบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ในกรุงเวสาลีได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงเข้าไปหาได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ถามว่าท่านพระอัสสชิพระสมณะโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสอนของพระสมณะโคดมที่เป็นไปในพวกสาวกโดยส่วนมากเป็นอย่างไรท่านพระอัสสชิตอบว่าอัคคิเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้สัจกะนิครนทบุตรกล่าวว่าท่านพระอัสสชิข้าพเจ้าได้ฟังพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้ชื่อว่าฟังเรื่องที่ผิดทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะพบพระสมณะโคดมนั้นและสนทนากันสักครั้งทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะปลดเปลื้องพระสมณะโคดมจากทิฏฐิชั่วนั้นได้สัจกะนิครนทบุตรชวนเจ้าฤชวีไปฟังการโต้วาทะ354สมัยนั้นเจ้าฤชวีประมาณ500พระองค์ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตรเข้าไปหาเจ้าฤชวีเหล่านั้นและได้กล่าวกับเจ้าฤชวีเหล่านั้นอย่างนี้ว่าขอเจ้าฤชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าฤชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจักยืนยันตามคำที่พระอัสสชิซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักฉุดกระชากลากพระสมณะโคดมไปด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวที่ขนแล้วฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้นหรือให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวางเสื่อลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห้วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักสลัดฟัดฟาดพระสมณะโคดมด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจักถ้วยด้วยหูแล้วสลัดฟัดฟาดไปมาฉะนั้น ข้าพเจ้าจะเล่นงานพระสมณโคดมเหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาชักป่านให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ปีลงสู่สระโบกขรณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาชักป่านฉะนั้นขอเจ้าฤาชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าฤาชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณโคดมบรรดาเจ้าฤาชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสมณโคดมบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสัจกะเป็นอะไรจึงกล่าวแย้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะทรงกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจกะครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตรมีเจ้าฤาชวีประมาณ500พระองค์ห้อมล้อมได้เข้าไปยังคูตคารศาลาป่ามหาวัน355สมัยนั้นพระภิกษุจำนวนมากกำลังจมปรงอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จมปรงแล้วถามว่าท่านผู้เจริญบัดนี้พระสมณโคดมอยู่ณที่ไหนพวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณโคดมพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นจึงตอบว่าอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจกะนิครนทบุตรพร้อมด้วยเจ้าฤาชวีจำนวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวันถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่และทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรแม้เจ้าฤาชวีเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลปราศัยแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคตรของตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรปัญหาของสัจจะนิครนทบุตร356สัจจะนิครนทบุตรครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอคิเวสนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดถามมาเถิดท่านพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรคำสั่งสอนของท่านพระโคดมที่เป็นไปในพระสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างไรเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านพระโคดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิดท่านพระโคดมพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์พืชพันธุ์ไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดบุรุษบางคนนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีรูปเป็นอัตตามีเวทนาเป็นอัตตามีสัญญาเป็นอัตตามีสังขารเป็นอัตตามีวิญญาณเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะประสบบุญหรือว่าบาปได้อคิเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรือท่านพระโคดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรืออคิเวสนะหมู่ชนเป็นอันมากจะช่วยอะไรท่านได้เชิญท่านยืนยันคำของท่านเถิดท่านพระโคดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราทรงย้อนถามสัจจะนิครนทบุตรด้วยอุปมา357พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แลท่านเห็นควรอย่างไรท่านควรตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความหมายข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเวทีหิบุตรแห่งแคว้นมคธมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบในประเทศคนที่ควรในประเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือสัจจะเอกรณทบุตรกราบทูลว่าท่านพระโคดมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับโมรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบในประเทศคนที่ควรในประเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่คณะผู้ปกครองเหล่านี้คือเจ้าวัดชีเจ้ามัลละก็มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบในประเทศคนที่ควรในประเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์ทำไมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธจะไม่มีอำนาจเล่าพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับโมรธาพิเศษแล้วต้องมีอำนาจแน่และควรจะมีอำนาจอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจจะนิครนทบุตรก็นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสัจจะนิครนทบุตรเป็นครั้งที่สองว่าอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครนทบุตรก็นิ่งเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสัจจกะนิครนทบุตรว่าอคิเวสนะบัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่ง ผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบใจเหตุถึง3ครั้งแล้วไม่ตอบศีรษะของพวกนั้นจะแตกเป็น7เสียงในที่นั้นนั่นเองขณะนั้นยักษ์วชิระปาณีถือกระบองเพชรมีไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจจะนิครนทบุตรคิดว่าหากสัจจะนิครนทบุตรนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรมถึง3ครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็น7เสียงนะที่นี้แลพระผู้มีพระภาคกับสัจจะนิครนทบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิระปราณีนั้นท่านใดนั้นสัจจะนิครนทบุตรตกใจกลัวจนขนพองสยองกร้าวแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งได้กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพเจ้าจะตอบณบัดนี้หลักไตรลักษณ์358พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือสัจจะนิครนทบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดรั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนคือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่าเวทนาของเราจงอย่าเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสัญญานั้นว่าสัญญาของเราจงอย่าเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในวิญญาณ นั้นว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้วจึงอยู่มีบ้างหรือจะพึงมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ใช่หรือจะไม่มีอย่างไรได้ข้อนี้ต้องเป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญสัจกะนิครนทบุตรยอมจำนน359อคิเวสนะบุรุษต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่าเป็นต้นตรงกำลังรุ่นยังไม่ออกปลีเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้นและตัดยอดลิบใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้และจะพบแก่นได้จากที่ไหนแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกเราซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนด้วยถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าวปราศรัยนี้ในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโต้ตอบวาทะกับเราและจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยอคิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงไปยังผ้าห่มและตกลงที่พื้นส่วนหยาดเหงื่อในกายของเราในบัดนี้ไม่มีเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดพระวรกายอันมีพระชวีวันดุจทองคำในที่ชุมชนนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนทบุตรถึงกับนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณ360ครั้งนั้นเจ้าฤชวีนามว่าทุมมุขะเห็นว่าสัจกะนิครนทบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุมมุขะขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิดเจ้าฤชวีนั้นกราบทูลว่าในที่ใกล้บ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งพวกเด็กชายหญิงจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็ลงไปจับปูขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นสายก้ามไปทางใด เด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุบก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลงสู่สระโบกขรณีนั้นเหมือนก่อนได้แม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเสี้ยนน้ำที่เข้าใจผิดและที่กวัดแกว่งบางอย่างของสัจจะนิครนทบทถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้วบัดนี้สัจจะนิครนทบทก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโต้วาทะอีกฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเจ้าฤชวีนามว่าทุมมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วสัจจะนิครนทบทจึงพูดว่าเจ้าทุมมุขะท่านหยุดเถิดหยุดเถิดท่านพูดมากนักข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าพูดกับท่านพระโคดมต่างหากพระสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอน361สัจจะนิครนทบุตรครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญคำพูดนี้เป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหยุดไว้ก่อนถ้อยคำนั้นอาจเป็นคำเพ้อเจ้อพูดเพ้อกันไปด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของท่านพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดาของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคคิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์นั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลสาวกของเราชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดาของตนข้าแต่พระโคดมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุที่ว่าเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอคิเวสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นเป็นจักขันนั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจึงหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยม3ประการคือ 1. ความเห็นชอบอันยอดเยี่ยม 2. ข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยม 3. ความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมเมื่อมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกตนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ข้ามพ้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานสัจจกะนิครนทบุตรถวายพระทหาร362เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครนทบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่าตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนบุรุษมาปะทะช้างชำมันเข้าก็ดีพบกองไฟที่กำลังลุกโชนก็ดีพบงูพิษที่มีพิษร้ายก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่พอมาพบท่านพระโคดมเข้าแล้วไม่มีใครเอาตัวรอดได้เลยข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคนผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของพระโคดมว่าตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ363ลำดับนั้นสัจจกะนิครนทบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไว้แล้วเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นพวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าจงเลือกอาหารที่ควรแก่ท่านพระโคดมเถิดเมื่อล่วงราตรีแล้วเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำภัตตาหารประมาณ500สำหรับให้แก่สัจจกะนิครนทบุตรเขาจึงได้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนแล้วจึงได้ทูลบอกเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาอันสมควรภัตตาหารจัดเตรียมสำเร็จแล้วครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอารามของสัจจกะนิครนทบุตรแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วจากนั้นสัจจกะนิครนทบุตรได้นำของขบฉันอันปราณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำด้วยมือตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์จากบาทแล้วสัจจกะนิครนทบุตรจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอบุญผลบุญในทานครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคคิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิณายบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจักมีแก่ทายกทั้งหลายบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิณายบุคคลที่สิ้นราคะ โทสะโมหะเช่นกับเราจะมีแก่ท่านจุลสัจกะสูตรที่5จบ